А на цьому як звилки шастують по підтинню. Чжу, приклав палець до рота парубок. Он він, певно, і йде. Проглянувся. Ні, не він, це полковий писар Кулаківський. От і добре. А Божич де? Пан полковник Божич, поправив старого козак. Та по, звірюка, видать, по всьому немала, сказав дід. Побачив дід Петро далекозорими очима, що писар пристою біля варти забалакав з нею. Жінка розказувала щось, а він тільки головою похитував. Потім розпрощався, пішов, а до варки підбіг якийсь фертик. В вузьких сорокатих штаненятах скинув шапочку для привітання. Скаржитися полковнику Божичу на полковника Божича не рука. Втямковував дід незаперечну істину після довгої розмови з писарем. У Глухів треба їхати. Подавати супліку самому генерал-майору Бібікову. А то й у сенат до Петербурга. Можна й туди. Дід усе робитиме, аби тільки собі та людям жилося краще. А до полковника дід не зі скаргою приїхав, а з Ципилом. Усміхався, видно, довіряв писареві. На ці слова нагодився молодик. Куди вам? Одною ногою в могилі, а в козаки. З Ципилом, передражнив діда Петра. А ну дай руку, та й трясти його матері нехай. Молодий козак вагався, дати чи не дати. «Боїшся?» – захихикав писар. «Однією ногою в могилі, то чого ж?» «Тобі скільки год?» – спитав дід. 24. «Ага. А мені разів 4 більше». І стиснув молодикові руку так, що той скрутився в 3 погибелі. «Ой, пустіть!» – зарепетував. «Однією ногою в могилі!» І звернувся до писаря. «А хто ж мені супліку до того самого Бібікова напише? Внук у мене у Києві, у Спудеях, він так все ж далеко. Чи не списав би ти, синку, а? Не списав би? Уваж, старому та немічному». Коли дід Петро вишнібав із полкової канцелярії, біля варки крутився той самий фертик, якого вже бачив із дверей старий. «Та що тут? Украсти чогось хочеш?» – замахнув дід на вертуна. Той настрахано відскочив, золоті тремтливі вогники пожухли в маленьких запалих очах. Дід оповідав жінці про Бібікова. «А як ти до нього достукаєшся?» «Це наш знайомий», – прокашлювшись, сказав фертик. «Я можу передати пакет». «Ти?» – здивувався дід. «Ану, підступи ближче». «Еге!» Той підійшов. «А хто він, цей самий Бібіков?» «Генерал-майор Святого Олександра Кавалер і головний командир України Іван Іванович Бібіков», – одрапортував. «Знаю, трясти його матері нехай. Тільки не головний командир, а генерал-губернатор». У Глухів зніжено виїхали на світанку. «А я вже тебе звуть, фертику!» Поцікавився по дорозі старий. «Арнольд?» «Арнольд Фертик», насміхався дід. «Арнольд Божич», рипнув груди Парубійко. «Божич?» Аж обернувся старий. «Родич полковника чи як?» «Син». Поминувши Ніжин, зупинилися у козака Ларивона Орчика. «Ну, горич буде, ну, чуйте, люди добрі. А як не буде, забирайтесь під дурного хату, та й по всьому!» Вирік підпилий Ларивон. Залишилося. Дід Петро поставив карафу, але господар крикнув на дружину так, що варка аж вуха позатуляла. «Принеси карафу подвійної, коли не вичастувала!» Жінка покірно підвелася. «Чого ви кричите?» – не втрималася варка. «Глуха, як пеню в сиру погоду. Та так і нічого не почула. То куди ж вона пішла? На горілку. Я ж на карафу пучкою пока. На мигах з нею до мови стою. Та зараз і весь світ на мигах. Був я козаком виборним, Коли боїв нема, сиди, господарюй та грівочку попивай, а коли боїв похід. Кінь, птах, крилатий, шабля, козацька мати, ух! Та недовго козакували. В російсько-турецьку війну худобу гусари поїли, а врожай сарана випагубила, нічого не вродило. Продав я половину своєї землі, та з таким гармидром, що із виборних козаків мене зняли. Не хотів дурно землю віддавати. Підпомічником став. А що таке? Підпомічник? Ні на кого не робить, нікому чиншу не платить, але щороку військо коня доброго, а то і одного дає збіжжя. А де його візьмеш, коли, скажімо, не вродило? А дай. Де хоч візьми, а щоб було. Змусили мене з Видній другу половину землі продати полковнику. Приїхав купець до мене, посидів та й сторжилися. Понаписували папери, які там уже треба, ну і могорич був. Досі голова гуде. Полковник поставив. Заснув я. А коли проспався ні землі, ні паперів, ні грошей, то хто я такий тепер? Вважаюся козаком, правдивіш, підпомічником, але без землі. Тільки городу порожня жменя й засталася. А такі підпомічники багатим козакам служать батраки, одне слово. А хто такий Ларивон Орчик? Гірше, ніж Посполитий. По Посполитий день-два на пана одробив, чи сплатив чинш, і працюй вже на себе. Ех! Надійшла глуха Ларивонова дружина, принесла карафу подвійну і мовчки поставила на стіл. Ларивон налив по келиху, дід Петро одмовився. Встав за столу, перехрестився, зашептав молитву, а скінчивши сказав: «Розсипав ти своє козацтво, що і не позбирати, еге. Кожному своє. Щасливо підвечіркуйте, піду на спочив. Мою пайку Божичу ось заповідаю, вип'є». «Божичу?» – зацікавився господар. «Чи не родак се полковника Ніжинського?» «Син», – гордо підняв голову Арнольд. «Батька твого я добре знав. Свиня, а не чоловік». Арнольд перестав жувати, насторожився. Біля генеральної канцелярії снувало багато людей. Стояли, під'їжджали мажі й вози, запряжені волами, кіньми, на возах свині, вівці, кури, індики, якісь мішки, реви корови, товпились люди. Чисто на ярмарок втрапили. Гай-гай, де ти того Бібікова тут знайдеш? Ось до самих дверей канцелярії під'їхав якийсь чудернацький вершник. Не в козацькому одязі, хвацько сплигнув з коня, кинув поводи на стовпець, побіг, притримуючи рукою шаблю, щоб не метлялася. За ним другий, третій, з приміщення прожогом вимчило одразу четверо. «Та вже все це поїдять? Що понавозили?» – спитав один. «Що й мало буде?» З дверей вихопився той, що кидав поводи на кілок, спинився. «Слава ті, Господи, все обошлось благополучно!» І перехрестився. Арнольд говорив з якимось козаком. Дід Петро рушив прямо на гусара, як йому сказали. «Вибачте!» «Що?» – не зрозумів той. Виручив діда Петра Арнольд. Підбіг до гусара, поручкався. «Давайте діду супліку». «Що він хоче?» Арнольд коротко розповів. «Такое, значить, діло. А вовче учиться надо, старик. По-русски розговаривать». «Пізно вже мені. А от тобі б не вадило». «Що, значить, не вадило?» Торкнув за плече Арнольда. «А? А, щоб тобі не вадило, щоб ти здоров був». «Понял. Спасибо, дід. Пойдем, Арнольд, вручи генералу дідову бумагу. Того ж дня дід Петро з Варкою покинули Глухів. Виправилися на рівний шлях і покотили потюпали. По дорозі зупинилися біля невеличкої річечки, пустили коня на пашу, а самі посідали під вербою в холодку. Було спечно, з верби скапувала гіркими сльозами вода. «Жива істота, а не дерево», – зауважив дід. «Про що ви?» – Варка розв'язувала вузлик з харчами. «Про людей і про дерево. Одна людина як людина, а друга як дерево. Подали от ми супліку, а кому? І не знаємо, людині чи дереву. А верба істота жива. Чому жива? То розкажу, коли питаєш. Еге. Слухай лиш. Коли Господь Бог відділив небо від землі, а землю попаював на твердь і воду, то заходився чоловіка робити. Вилипив з глини Адама і Ліліт. Жінку йому. Як тільки вдихнули вон душі, то Ліліт одразу втекла від Адама до диявола. Та не зазнала щастя. Прогнав її нечистий. Прийшов Адам до Господа, плаче. Просичем зробив йому другу дружину, бо тієї слід прохолов. Як розсердиться тут Всевишній, як затупує ногами, як закричить, приведіть мені сюди Ліліт. Привели. Ти чого втекла, питає. Мовчить Ліліт. Тремтить уся і ні слова не каже. Та невидющими за сльозами очима на Господа дивиться. Шкода стало Адамові Ліліт. Гарна з біса, щоки червоні, рученята ніжні та тоненькі, очі ягоди спілі.